Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy kuszące smakiem brzoskwinie za jedyne 4,79 za kilogram. Słodkie i soczyste. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, pierwszy dzień czerwca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy, głównie młodych osób, zebrało się na polach lednickich. Za chwilę o to wydarzenie zapytamy naszego reportera. Prawie 80 osób rannych, dwie uważane za zaginione i stan nadzwyczajny w Dzierżyńsku po eksplozji w tamtejszym Instytucie Badań Pirotechnicznych. Wraki samochodów zostawiane na ulicach miast. Co się z nimi dzieje? Jak dużo ich jest? Sprawdzała nasza reporterka ze Słupska. Spotykają się już od 23 lat. To był pomysł nieżyjącego już dominikanina, ojca Jana Góry. Młodzi ludzie znów przyjechali na pola lednickie w Wielkopolsce. To jedno z największych, najważniejszych wydarzeń dla młodych chrześcijan. Na miejscu jest Przemek Lis. Jak wygląda tym razem spotkanie nad jeziorem Lednica? Na polach lednickich teraz trwa uroczysta msza święta, w której bierze udział ponad 60 tysięcy pielgrzymów z całej Polski i świata. Wcześniej uczestnicy tego spotkania wspólnie modlili się, śpiewali, tańczyli, a także brali udział w katechezach. Bo jak mówi prymas Polski arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, najważniejszym wymiarem Lednicy jest odnowa wiary. Zawsze i ciągle ten sam, to znaczy nasz wybór Jezusa, tak jak nas tutaj gromadził i uczył nas tego zawsze ojciec Jan Góra. Po to myślę, że wszyscy tu przychodzimy i ta młodzież, która tak licznie dzięki Panu Bogu ciągle przyjeżdża. Młodzi ludzie, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że pola lednickie to miejsce wyjątkowe. Tłumy ludzi młodych w większości, zgromadzonych w jednym celu. To jest w zasadzie najbardziej wyjątkowa rzecz. Atmosfera, to że poznajemy tutaj tyle ludzi, wszyscy są na siebie otwarci i nie ma właśnie takich ograniczeń. Po 22 słowo do zebranych za pośrednictwem telebimów skieruje papież Franciszek. Wydarzenie zakończy się po północy, przejściem wszystkich pielgrzymów przez Bramę Rybę, nazywaną też Bramą Trzeciego Tysiąclecia. To był z Lednicy Przemek Lis. Dziękujemy za relację. A w serwisie kolejne tematy. Lekarze udzielili pomocy prawie 80 osobom po eksplozji w Instytucie Badań Pirotechnicznych w Dzierżyńsku w Rosji. 15 z nich przebywa w szpitalach. To są pracownicy zakładu, ale także mieszkańcy miasta ranieni kawałkami szyb z wybitych przez falę uderzeniową okien. Uszkodzonych zostało około 200 domów i bloków. Z dotychczasowych informacji wynika, że nikt nie zginął. Dwie osoby są uznawane za zaginione. Władze miasta wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium przyległym do zakładów, ale zapewniły, że ludziom nie grozi już niebezpieczeństwo. Według mediów przyczyną wypadku było, jak to ujęto, zakłócenie procesu produkcyjnego i naruszenie zasad bezpieczeństwa. Takie są wstępne przypuszczenia. O miejscu, w którym doszło do eksplozji, nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski. Instytut Krystal prowadzi badania w zakresie technicznego zabezpieczenia produkcji materiałów wybuchowych. Na miejscu są też wytwarzane różnego rodzaju substancje pirotechniczne. Według rosyjskich agencji dwie eksplozje miały miejsce w tej części instytutu, w której produkowany jest trotyl. Wybuch zniszczył część hali produkcyjnej i wywołał pożar. W ponad 200 okolicznych domach powylatywały szyby z okien. W Dzierżyńsku utworzono sztab operacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele lokalnej administracji i obwodowe władze Niżnego Nowogrodu. Radio Echo Moskwy przypomniało, że kilka miesięcy temu na terenie Instytutu Krystal również doszło do eksplozji, która spowodowała zawalenie się jednej z hal produkcyjnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 250 wraków samochodów usunięto z ulic Słupska w ciągu 3 lat. Takie dane podała Straż Miejska. Jak tłumaczy komendant Paweł Dyjas, strażnicy podejmują działania w ostateczności. Najpierw starają się nakłonić właściciela, żeby na własny koszt odholował auto, bo później jest już tylko drożej. Samo holowanie w chwili obecnej to jest 380 zł, plus każda doba przechowywania na parkingu to jest 37 zł. Nie zawsze potwierdzamy, że jest już to samochód, który należy usunąć. Takie samochody muszą wskazywać na to, że jest to pojazd długo nieużytkowany, stoi na felgach, nie na pełnych kołach, ma urwane lusterka, wybita szyba. Jest fizyczna możliwość wejścia do takiego samochodu. Nasze działania są zdecydowanie szybsze i tutaj nie ustalamy sobie właściciela, nie docieramy do niego, żeby zabrał ten pojazd, tylko my już bezpośrednio podejmujemy decyzję na miejscu o usunięciu takiego pojazdu. W pierwszych 5 miesiącach tego roku w Słupsku zgłoszono porzucenie 59 uszkodzonych samochodów. 9 zajęli się strażnicy, pozostałe zabrali właściciele. Te wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Już za moment wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I w studiu już Michał Olszański. Piłka nożna na początek. No oczywiście, czy pani to widzi, pani Justyno, co się dzieje? Jest druga minuta meczu i Liverpool prowadzi z Tottenhamem 1-0 po rzucie karnym. Salah strzelił Lorisowi, no to było nie do obrony, petarda. Natomiast sama decyzja według mnie troszkę kontrowersyjna. Ja bym się tam nie dopatrzył takiej ręki, za którą należało podyktować. O, w tej chwili widać Sissoko, że jest trafiony piłką. Troszkę ta ręka miała kontakt z piłką i prawdopodobnie dlatego. No tak się to rozpoczęło, proszę państwa. To jest creme de la creme tego sezonu. Fantastyczny pojedynek. Pełne Santiago Bernabeu. Zaryzykuje, że grubo ponad miliard ludzi ogląda w tej chwili ten mecz. Finał Ligi Mistrzów. Liverpool-Tottenham, a zatem trzecia minuta tego spotkania i 1-0 po wykorzystanym karnym dla The Reds. A my cieszymy się z awansu Igi Świątek do czwartej rundy singla turnieju French Open. Polka pokonała mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro, porterkankę Monique Puig 0-6, 6-3, 6-3. To niezwykłe, jak ta zaledwie 18-letnia dziewczyna umie opanować nerwy. No wyszło 0-6, no bo przy 4-0, jak ona ma taką przewagę, to już małe jest prawdopodobieństwo, że uda mi się odkręcić tego seta. Więc po prostu zebrałam siły i się skoncentrowałam na maksa, na drugiego. Serwis bardzo mi się podobał. Mam mało naprawdę turniejów, gdzie tak mi się podoba. Ostatni raz to chyba na Wimbledonie. Jestem bardzo zadowolona tak z całego meczu. A my bardzo dziękujemy, bo to się rozkręca naprawdę i kolejny mecz to pojedynek z Simoną Halep. Broniąca tytułu Rumunka wygrała dziś z Ukrainką Łesią Kurenko 6-2, 6-1. Natomiast Łukasz Kubot, który gra w parze z Marcelo Melo, przegrał w trzeciej rundzie debla z francuską parą Jérémy Chardy, Fabrique Martin 7-5, 2-6, 3-6. W turnieju mixta do ćwierćfinału awansowała Alicja Rosolska. W katowickim spotku nasi siatkarze zagrali drugi mecz w Lidze Narodów. Ha, cóż to był za mecz, ten pojedynek ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo zacięty. Dwukrotnie rywale prowadzili w setach. Dwa razy Polacy wyrównywali, by w tiebreaku zagrać koncertowo i wygrać 15-9. Brawo. Jutro trzeci mecz z Brazylią, która pokonała dziś Australię 3-2. Piłkarze ręczni Wywe Kielce przegrali 30-33 z węgierskim Telekomem Wesprem w półfinale turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Jutro Kielczanie zagrają trzecie miejsce z Barceloną, bowiem ta nieoczekiwanie uległa Wardarowi Skopie 27-29. Polski cukier Toruń przegrał z Anwilem Włocławek 78-89. To drugi mecz finału Ekstraklasy Koszykarzy. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1-1. Trzeci mecz we wtorek we Włocławku. Hiszpan Peyo Bilbao wygrał przedostatni etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Rafał Majka był dziewiąty, tracąc 44 sekundy. Liderem jest Ekwadorczyk Richard Carapaz, który ma niespełna 2 minuty przewagi nad Włochem Vincenzo Nibalim i niespełna 3 nad Hiszpanem Mikelem Landą. Majka jest siódmy i traci 7 minut 28 sekund. Jutro jazda indywidualna na czas, ale to tylko 17 kilometrów dookoła Werony i na tym koniec Giro. Zapraszam państwa na jutrzejsze wydanie trzeciej strony medalu. Wydanie, można by powiedzieć, specjalne, emocje gwarantowane, bo będziemy na meczu 1/8 finału do lat 20 w Gdyni, gdzie Polska zagra z Włochami. Będziemy w Katowicach, gdzie nasi siatkarze tak cudownie grają. Jutro zobaczymy, czy są w stanie wygrać z Brazylią. Podsumujemy Giro i pierwszy tydzień Rolanda Garrosa, no i mnóstwo w finałach Champions League i Ligi Europy. Powtarzam, w tej chwili 6 minuta, Tottenham Liverpool 0-1. Mam jeszcze informację o pogodzie. Do wieczora burze z gradem mogą przechodzić na Warmii i Mazurach, także w Kujawsko-Pomorskim. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia. W czasie burz wiatr może wiać z prędkością do 65 km na godzinę. Od 11 do 15 stopni tej nocy, chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 9. Jutro na południu przelotne opady deszczu i burze, poza tym dużo słońca, choć w ciągu dnia będzie się chmurzyć. W Zielonej Górze nawet 28 stopni, w większości regionów 25-26, chłodniej w Gdańsku i w Suwałkach, tam 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Michał z Łodzi. Maciek z portu w Gdyni. Piotrek z Kazimierza. Kazimierz z Piotrkowa Trybunowskiego. Danka z Białegostoku. Stasek ze Sterku z Płaszczyznego. Michał z Sopotu. Andrzej z Podkrosna. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Young teacher, the subject of school girl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's on every page. Got knocking, she's so close now. This girl is half his age. Jealous, you know how bad girls get. Sometimes it's not so easy to be the teacher's pet. Kolejna odsłona utworu Don't Stand So Close To Me, który jest trochę nieoficjalnym hymnem dzisiejszej listy osobistej poświęconej Stewartowi Copelandowi, który jutro gra w bydgoskiej operze koncert z orkiestrą symfoniczną. Ta wersja utworu powstała dzięki nowoczesnej technologii i została stworzona przez fana The Police, który chyba bez błogosławieństwa zespołu wydał płytę ze swoimi innymi miksami ich klasyki. A za chwilę, zanim Stewart Copeland wróci do swojej opowieści o początkach grupy Police, grupa Animal Logic. Pamiętam, że kiedy usłyszałem tę nazwę na początku lat 90. nie miałem pojęcia, co to za zespół, ale po pierwsze muzycznie kojarzył mi się z czymś, co kiedyś już słyszałem, a po drugie bardzo mi te nagrania się podobały. Tajemnica była prosta. To był kolejny projekt Stewarta Copelanda. We'll be right back. Oh, Gościem dzisiejszej listy osobistej jest Stuart Copeland, znany przede wszystkim z grupy Police, ale jeżeli zobaczyć jego muzyczne CV, to ze zdumieniem stwierdzimy, że zrobił znacznie, znacznie więcej. Strange thing about the songwriting was that every time Sting would pull a song out, we all go, wow, cool, like, let's start playing that. And every time Andy or I brought out a song, it was, how much time do we have to spend on this? And by the way, this was an opinion shared by Andy and myself. I got the song, which I wrote, but that one Sting wrote, God, it's still going around my head. Fuck this, let's play that. That's not to say that we didn't come up with stuff. You know, I've had a very rich career after the Police composing stuff. But in the context of the Police, those songs were just so strong that we all wanted to play those instead. Spisanie piosenek było tak, że zawsze jak Sting coś przyniósł, wszyscy natychmiast wołali, wow, robimy to. Kiedy piosenkę przyniósł Andy albo ja, ile nam to czasu zajmie. Co ciekawe, z Andym podzielaliśmy dokładnie ten pogląd. Mam swoją, napisałem całkiem niezły numer, ale przecież nie mogę uwolnić się od tej melodyjki Stinga. Dobra, do cholery z moją, gramy tamtą. To nie znaczy, że nie tworzyliśmy. Miałem przecież wspaniałą karierę jako autor i kompozytor po rozpadzie Police, ale w kontekście tego zespołu piosenki Stinga zawsze broniły się najlepiej. Don't care, 'cause I am the neatest thing in town. There were some songs that I wrote that were just too dumb for Sting to sing, even when we were way back at the beginning. I'd written them in college and so on. And one of them, I went down to Nigel Gray's studio and recorded a handful of songs, and I played the guitar myself, played the drums, even sang the thing. And for some strange reason, the BBC decided to play it. I got on the BBC Radio 1 playlist and started to have a hit. Not a huge hit, but a hit. For me, walking the streets of London with my collar up, that was a hit. And not only that, but we got on Top of the Pops, which in those days in England was the show. You show up on Top of the Pops, national TV, your record's going to go up 10 places in the chart. And I didn't want to appear, although I'd played all the instruments as solo act, I thought it was lame, one person on the stage. I'm a band guy. So I got Andy Sting and actually our tour manager, Kim Turner, to be the band. And we were all in masks. Because the point of Clark Kent was that the mask reveals the true identity. And I had a mask. The Police at the time was dead in the water. This is before we had any hits. This is pre-Police. Even though we had the band, we were starving. And the reason for the disguise was because we were not only dead in the water, we were reviled as fakes, which was true. We were charlatans, carpetbaggers, capitalizing on our superior musicality, our 3 or 4 extra years of experience when all the other punk bands didn't know how to book a truck, didn't know how to get to the gig. They were completely amateurs, but we were like sharks in the pond. But we were busted by the journalists. Police, extremely uncool. So I had a mask. Nobody knew who it was. They heard the American accent. And they figured, well, it must be somebody. Maybe it's David Bowie. Maybe it's, you know, I bet you it's Frank Zappa. And so all this buzz started going, and I did interviews with Melody Maker and so on with a mask, you know, a Brezhnev mask or a whatever mask. So when we went on Top of the Pops, we were all in masks, including the manager, my brother Miles, who was also wearing a pig mask. And we went down there and played Top of the Pops in masks. It's there on YouTube. You can look it up, you know, Don't Care, BBC Top of the Pops. And that's Sting wearing a gorilla mask. I think Andy's Brezhnev. On drums is the original curved air drummer, Florian Pilkington Mixa. And a guitarist was our tour manager, Kim Turner. That's me on bass. Niektóre z moich piosenek były za prościutkie dla Stinga, nawet na samym początku. Napisałem je w koledżu, kiedyś wszedłem do studia Nigela Greya z gitarą i nagrałem wszystko sam. Gitarę, perkusję, o zgrozo też śpiewałem. Z niewiadomego powodu BBC zdecydowało się grać ten numer i nawet umieścić go na playliście Radio One. Miałem wtedy niewielki, ale przebój. Chodziłem absolutnie dumny po Londynie z postawionym kołnierzem. Trafiliśmy nawet do Top of the Pops. To było to, jeżeli trafiło się do telewizji ogólnokrajowej i do tego programu sprzedaż płyt natychmiast rosła, a piosenka podskakiwała na liście przebojów o co najmniej 10 pozycji. Mimo, że grałem na wszystkich instrumentach, nie chciałem występować w telewizji jako solo act. To by było dość żałosne. Namówiłem więc naszego tour menadżera Kima Turnera, Andy'ego, Stinga i wystąpiliśmy, ale w maskach. Polis tak naprawdę wtedy jeszcze nie było, bo nie mogliśmy wystartować. Poza tym maski kryły to, że byliśmy wtedy postrzegani jako punkowi udawacze z 3-4-letnim doświadczeniem, niezłymi muzycznymi umiejętnościami, kiedy cała reszta tego punkowego ruchu to byli kompletni amatorzy, którzy nawet nie wiedzieli, jak zabukować sobie koncert. Z nas były wtedy prawdziwe rekiny wśród płotek. Dziennikarze nas nie cierpieli, stąd właśnie maski. Udzielaliśmy zresztą w tych maskach potem wywiadów dla Melody Maker i NME. Dziennikarze słyszeli amerykański akcent, ale nie mogli się zorientować, kto się za nim kryje. Może to Frank Zappa mówili. W Top of the Pops mój brat Miles miał maskę świni. Andy występował chyba jako Breżniew, Sting na pewno jako Gorel. Grał z nami też perkusista z Curved Air. Na gitarze, jak mówiłem, nasz menadżer Kim Turner. Ja na, uwaga, gitarze basowej. Utwór Don't Care z tego występu jest zresztą w YouTubie. Warto zobaczyć. To absolutne kuriozum. So We were very fortunate that we had the inner fortitude to part ways right when everything was going our way, because it was very tough. It was a very tough environment. It's a strange dichotomy that we could feel the power of the music that we were making together. We'd fight our way to get to the result, but then we'd be very pleased with the result. And playing to those audiences was really kind of a thrill, but just the environment was so tortuous, and we all had dreams. We all had little exposure to life outside the band. I had gone off and I'd scored a film for Francis Coppola, Rumblefish. And outside of the band environment, oh, the music was flowing, the birds are singing, the butterflies are flapping their beautiful wings, the sky is blue outside of police world. And so the world outside the band became very tempting, and the world inside the band was tortuous. And as the band grew, we kept making these steps. When we would go from clubs to theaters, there's kind of a gap. We're going 200 people to 2,000 people. Can we do it? And we'd book that first theater, and good, we can do it. We'd sell the place out and be fine. Then the next step is from theaters to arena is actually kind of a big step, because you're going from maximum 3,000 to 4,000 people to 18,000. Can we do it? And the promoter, the manager, everybody's worrying, is this going to work? Well, let's try. I think we're ready. Let's try it. And it worked. We played Madison Square Garden was our first arena, and it worked. It was a weird, different environment for us. Okay, the next step is, can you take 18,000 and turn it into 80,000? Okay, now you're into Beatles country. I hope we got that. And it seemed to work out okay, and we got there, but we sat there at that position for two albums, Ghost in the Machine and Synchronous. We're just going around, playing the stadiums, and there was kind of no more up to go. And there was, like I say, a lot of tension, and the group was very tortuous. So that's the point we thought, this is going really well. This is a good time to cut and run. Mieliśmy szczęście. Zdecydowaliśmy się na rozstanie, kiedy nam szło. Była to przedziwna dychotomia. Czuliśmy potęgę naszej muzyki. Byliśmy zachwyceni z rezultatów naszych nagrań. Uwielbialiśmy grać wspólnie dla publiczności. Ale atmosfera w zespole była jak tortury. Mieliśmy trochę doświadczeń poza zespołem. Ja wtedy napisałem na przykład Rumblefish, muzykę filmową dla Coppoli. Na zewnątrz była wspaniała muzyka, śpiewające ptaszki, fruwające kolorowe motyle i niebieskie niebo, a wewnątrz tortury. Wyjście na zewnątrz bardzo nas pociągało. Dodatkowo mieliśmy najpierw kluby na 2000 osób, potem coraz większe na 10 tysięcy. Potem był ten największy krok, przejście na stadiony na 18-20 tysięcy. No i wtedy zapadło pytanie, czy możemy z 18 zrobić 80. To już poruszanie się nie nawet w Madison Square Garden, które było naszym pierwszym wielkim koncertem, ale po terytorium zarezerwowanym kiedyś dla Beatlesów. Okazało się, że i ogromne stadiony w naszym przypadku się sprawdzają. Tyle tylko, że z tych stadionów nie było już drogi w górę. Nie mogliśmy się już dalej rozwinąć. Napięcie opadło. Myślę, że świetnie, że właśnie wtedy zdecydowaliśmy się rozstać, kiedy byliśmy na samym szczycie. I guess you'd call it power, but I'm not prepared. one more try. Let's change the shape. Yeah! No problem. I guess this is our last goodbye. And you don't care, so I won't cry. And you'll be sorry when I'm dead. And all this guilt in all your head. I guess you call it suicide. But I'm too full to swallow my pride. I guess they're losing out there. I guess they're losing out there. I guess they're losing out there. I guess they're losing out there. I tu kończy się opowieść perkusisty grupy Police, Stewarta Copelanda, o ich trudnych początkach, trudnym działaniu i trudnym rozstaniu. Dzisiejszą listę osobistą zakończy jeden z najnowszych projektów. To ten, który spowodował, że Stewart Copeland wraz z Adrianem Belu odwiedzili studio przy Myśliwickiej 357. Ukochany przez Gabę Kulkę, która za chwilę przed trójkowym mikrofonem zespół Gizmo Drum zakończy dzisiejszą listę osobistą. Marcin Kocięba, Piotr Mec, Anna Gacek, Iwanka Kunewa. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.